En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Det her afsnit af Pilestræde er til jer, der er skilt. Og jeg er ked af, hvis det kommer til at lyde hårdt. Men hvis I har indrettet jer med en skæv deleordning, for eksempel at barnet er hos far hver anden weekend, eller 10 dage hos mor og 4 dage hos far, så er der virkelig grund til at genoverveje det. For børn i lige deleordninger, for eksempel 7-7, trives bedre end børn i skæve. Det viser et nyt overblik over forskningen på skilsmisseområdet, som Christian Sandberg har lavet. Jeg er psykolog og lektor i neurovidenskab ved Aarhus Universitet. Og for dem, der ikke lige ved, hvad neurovidenskab er, hvad er det så? Hjerneforskning. Konklusionen er klar. På en lang række områder trives børn bedst, når de er lige meget sammen med deres mor og far. Det, man sådan helt konkret undersøger, det er jo ting som forekomst af depression, angst. Det kan også være mere subjektive ting som børns tilfredshed. Det kan også være adfærdsmæssige ting, man observerer deres aggressionsniveau. Men når Christian Sandberg kigger rundt på de danske familieretshuse, hvor skilsmisseforældre slås om samværet, så bliver han bekymret. Systemet er stadig gennemsyret af ideen om, at barnet har brug for en primær omsorgsperson. Og primær omsorgsperson er, ja, rigtig gættet, stort set altid mor. Der har været en enorm samfundsudvikling på det her område, og på et eller andet tidspunkt når vi til, der skal ske et paradigmeskifte. Og personligt tror jeg, vi er tæt på det. Velkommen i Pilestræde. Da jeg forberedte interviewet, der kom jeg til at sidde og nynne den her gamle sang. Mor er den bedste i verden. En vær har hende kær. Og så læser jeg ned i dit studie om skilsmisseforældre og samværsordninger. Og så tænker jeg, er mor virkelig den bedste i verden? Jamen det sjove er, at altså man har jo også psykologisk teori om det her, og man har talt om, i 60'erne udviklede man monotropi-begrebet, som er den her idé om, at børn har en naturlig, måske biologisk tendens til at knytte sig særlig meget til én person. Mor. Typisk mor, men teorien inkluderer jo så selvfølgelig, at det også kan være andre. I praksis vil det oftest være, når mor ikke er opgaven moden, at så kan det blive en far eller en bedsteforælder eller et eller andet. Så det var udgangspunktet i 60'erne, men det var jo også fordi, det var samfundsnormen i 60'erne. Så mødre stod rent faktuelt for 90-95% af omsorgen for børnene. Mm-hmm. Men det interessante er, at vi skulle faktisk ikke meget mere end 10 år frem, før det mønster begynder at ændre sig, og vi ser flere og flere fædre tage en relativt aktiv del i omsorgen, og det stiger videre op gennem 80'erne, hvor det så bliver cirka hver anden familie, hvor far har en vigtig rolle også, til op omkring år 2000, hvor normen faktisk bliver, at børn knytter de her tætte, nære, meningsfulde relationer til begge forældre. I dag står fædre for 40-45% af omsorgen, mm-hmm. Så de fleste børn oplever at have to virkelig gode relationer. Du skriver i dit studie noget, som jeg har tænkt meget over. Du skriver sådan her. Skilsmisser blev først almindeligt i Danmark for 50-60 år siden. At børn primært fik bopæl hos deres mødre og havde ulige tid med deres forældre, kan beskrives som et storstilet samfundseksperiment. Hvad mener du med det? Ja, at man jo ikke havde... man har jo ikke data på det, før det er sket. Så man må gøre det, man tænker er bedst, ud fra teori og ud fra den praksis, der er. Så hvis den ene forælder, typisk moren, yder det meste omsorgen i samfundet generelt og inden skilsmisse, jamen så giver det mest mening at sætte en lov op, som understøtter, at vi kan fortsætte den praksis, vi har. Men når samfundet så i løbet af de 50-60 år har ændret sig til, at mor og far har stort set lige meget at skulle have sagt i forhold til omsorg og nær relation til barnet, så er der brug for en ændring. Ja, det er jo netop det, at så på et eller andet tidspunkt kommer vi til, at små gradvise ændringer af lov og praksis ikke er nok, men vi bliver nødt til at tænke på det på en ny måde. Og det har man ikke gjort endnu. Den mangler i loven, ja. Du har samlet forskning på skilsmisseområdet i et nyt overblik. Og det peger på det overblik, at skilsmissebørn, der lever i lige delordninger, altså hvor de har lige meget tid hos mor og far, har den bedste trivsel. Statistisk set, hvorfor trives et barn i for eksempel en 7-7-ordning bedre end et barn, der primært er hos mor og ser far hver anden weekend? Ja, man kan jo sige, at det kan være svært at lave årsagssammenhængen, men de modeller, man har, og de teorier, man har, går på, at den lige ordning, det at gå fra fuld tid til halv tid med sit barn, det påvirker ikke relationen negativt. Om noget kan det faktisk gøre relationen en anelse bedre, fordi det er lidt hårdt at være ene forældre. Så det, at man har børnene halvdelen af tiden, og man kunne måske også have lidt mere end halvdelen af tiden, men ned til halvdelen af tiden, gør, at man kan være den bedste forælder, man kan være for sit barn. Man kan nå at give dem alle de positive ting, man kan give dem. Der er halvdelen af tiden nok. Der er ikke noget, der indikerer, at det at gå ned på halvtid, det skader relationen. Er det så godt at være i en lige samværsordning, lige meget tid hos mor og far, for eksempel 7-7, som jo er den måde, de fleste indretter sig på, en uge hos mor og en uge hos far, er det så godt, at det er lige så godt som at leve i en kernefamilie, hvor mor og far er sammen? Altså det, man kan sige, det er, at de lige ordninger emulerer kernefamilien. Hvad betyder emulere? Perfekt. Altså så det er den måde, man skaber de omstændigheder og de muligheder, der ligner mest muligt den intakte familie. Okay. Og grunden til, at jeg siger det, er, at hvis man kigger på de parametre, der er i relationer, og de indikatorer, man har, jamen så er de meget, meget svære at adskille mellem kernefamilier og familier i lige ordninger. Rart at høre for de mange mennesker i Danmark, der har en 7-7-ordning, at man behøver måske ikke skamme sig så meget, fordi hvis man kører nogenlunde ordentligt, så er det faktisk lige så godt stort set, som at være under samme tag alle sammen. Ja, altså for børnene. Ja, og noget af det, jeg gerne vil lægge vægt på, det er, at det er både ting, som det, at børnene føler, de kan snakke med både den ene og den anden forældre om ting, der er svære at snakke om. Så det er sådan lidt dybere relationsmæssigt. Mm-hmm. Men der er også ting, som er sådan helt basale. Altså for eksempel, hvor meget man helt konkret taler med mor og far, at det er det samme mellem kernefamilier og dem i lige ordninger. Vildt spændende, Christian, men faktisk lidt et sidespor, fordi det, der er øvelsen dag, det er jo at sammenligne forskellige typer af samværsordninger, ja, hvor man har forladt kernefamilien, og nu skal man altså finde en form for den her skilsmissefamilie, hvordan man kan leve. Og studiet er klart, det er bedre at være en lige samværsordning end en skæv, altså hvor man for eksempel har meget mere tid hos mor og en lille smule tid hos far. Men det her med trivsel, altså på hvilke områder trives et barn bedre i en lige samværsordning end et barn i en skæv samværsordning? Det er blandt andet i forhold til deres mentale sundhed, deres stress i forbindelse med skilsmissen, det er i forhold til deres fysiske helbred, deres kognitive udvikling og i forhold til de relationer, de har at etablere med begge forældre og stedforældre og bedsteforældre. Er der faktorer eller områder, trivselsområder, hvor barnet faktisk har det bedre i en skæv samværsordning end i en lige? I udgangspunktet har jeg ikke rigtig stødt på, at det skulle være tilfældet. Nej. Der, hvor kritikpunktet ofte kommer, det er så med henblik på to faktorer, om der er specielle situationer, altså bestemte familiesituationer, hvor det er bedre, eller hvis barnet har et helt konkret ønske om noget andet. Hvad kunne det være for familiesituationer? Det, der har været oppe, er for eksempel konfliktniveauet, og så har det været oppe med barnets alder. Ja. Og det er sådan nogle af de ting, hvis man kigger i de nyeste forskning, altså for eksempel på konfliktniveau, jamen så har man små 20 artikler. Cirka 5 finder, det kan lidt gå begge veje, og de resterende 14-15 stykker, finder, at der stadig er fordele ved den lige ordning. Der må også være andre faktorer. Hvad med for eksempel socioøkonomiske faktorer eller kulturelle faktorer? Man kunne forestille sig folk med anden etnisk baggrund end dansk, hvor det måske ikke er normen, at far også har en stor omsorgsrolle. Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Den sidste, der har jeg simpelthen ikke set data på det. Nej. Fordi langt de fleste studier, de er lavet i vestlige samfund, hvor man har set den samme stigning i fædreinvolvering historisk hen over de sidste 40-50 år. Mm-hmm. Og så nævnte du... Ja, så tænker jeg på socioøkonomi, fordi mange lægger jo vægt på, at for en lige delordning skal fungere, så skal forældrene kunne kommunikere ordentligt sammen. Ja. De skal, om at så må sige, groft sagt, kunne finde ud af at være voksne mennesker omkring det her. Ja. Og der er der nok en tendens til, at folk, der har en, hvad skal man sige, der er ressourcestærke, er bedre til det. De er simpelthen bedre til at være voksne forældre. Og det er måske også dem, der vælger 7-7-ordningen. Ja, præcis. Og hovedparten af evidensen støtter ikke rigtig nogen af de antagelser. Altså både det, at man skal kunne have et ordentligt godt samarbejde, for at den lige ordning fungerer. Okay. Man observerer de positive effekter også, når forældrene har været vidt uenige om, man overhovedet skulle have ordningen. Og stadig der. Selv hvis der er konflikt og uenighed om ordningen, så er det stadig en bedre ordning for barnet, viser forskning. De fleste studier. Mm-hmm. Og i forhold til uddannelse, indkomst, så har man også kontrolleret for det. Og igen, billedet er det samme. Cirka en fjerdedel af studierne viser ingen effekter eller lidt blandet, og de sidste 3/4 viser entydigt, at der stadig er en effekt. Hvad så med de, hvad skal man sige, lidt mere alvorlige tilfælde? Lad os sige, at far er psykisk syg, eller mor er alkoholiker, eller far er voldelig. Ja. Altså, der må vel være nogle situationer, hvor man tænker, ej, det er det altså ikke bedst med en lige samværsordning. Ja, og der tror jeg, der er bred konsensus om, at der vil ikke være passende i de tilfælde. Men hvor går grænsen, tænker jeg? Hvor går grænsen mellem en familie, hvor der er et højt konfliktniveau, og mor og far skændes hele tiden, og så til nogle af de andre tilfælde? Der må være en gråzone, tænker jeg, eller hvad? Ja, det er spørgsmålet. De forskere, der argumenterer for, at det skal være, at det bør være meget udbredt med lige ordninger, de argumenterer tit i forhold til forældreegenskaberne. Så i stedet for at kigge på konfliktniveauet og hvor meget forældrene skændes eller er uenige med hinanden, at så er det en individuel vurdering af forældrenes egenskaber. Altså, så det vil sige, hvis du... jeg har en far eller mor, der slår børnene, jamen så skal du selvfølgelig ikke have lige tid i udgangspunktet. Bare lige så alle er med, Christian. Du har jo ikke selv været ude og tale med børnene her. Du har i stedet kigget på den forskning, der er på området. Og det, du siger, er altså, at lige samværsordninger er bedst for børnenes trivsel. Og derfor ser du også kritisk på det familieretlige system, sådan som det er indrettet i dag. Hvad er problemet? Helt konkret er problemet i forhold til loven, at man har et skævt udgangspunkt. Det er defineret i loven. Når man går videre til ministeriets retningslinjer, så sætter man særlige krav til de lige ordninger, som man ikke sætter til de skæve ordninger. Og når man så går videre ned i systemet, hvor man så når til familieret, så har man en praksis og retningslinjer, der igen gentager nogle af de her forbehold over for lige ordninger. Og hvad er forbeholdene? Jamen, altså, hvis vi starter i loven, så er problemet lidt, at den er baseret på det her syn på en primær omsorgsperson, at barnet skal bo et sted. Hvordan ser du, at loven er baseret på det? Jamen det er nemlig i og med, at hvis der er uenighed, og der er en, der skal ind og træffe en beslutning, altså en dommer, om en bopæl, så skal de ligge den hos den ene. De må ikke sige, jamen barnet skal jo bo ved jer begge. Så man har valgt en, og når først bopælen er valgt, jamen så ved man, at den ene forælder ser barnet 0-7 dage, og den anden 7-14. Så skal man så bare finde ud af, hvor meget det er. Men så når man dykker ned i ministeriets retningslinjer, som det næste punkt, så igen, hvis der er nogen, der skal ind og træffe en afgørelse så om, hvor meget barnet skal bo hvor, jamen så kommer det, at der så er opsat særlige kriterier for at fastsætte det lige samvær. Og det er de her kriterier med i forhold til for eksempel et godt og udvidet forældresamarbejde. Og der kan man så bare se i tallene, at det er ikke overvældende mange skilsmissefamilier, der har sådan et samarbejde. Okay, jeg prøver lige at gøre det konkret her, Christian. Hvis en familie er sådan, en skilsmissefamilie er sådan indrettet, at barnet har bopæl hos mor. Ja. Mor og far har måske et højt konfliktniveau, og er uenige om, hvor meget tid barnet skal være hos mor og far. Derfor kommer sagen i familieretshuset, og derinde kigger de på forældresamarbejdet. Og i og med, at der er konflikt mellem mor og far, så siger de, nah, så må vi nok lade mor have barnet mest. Ja, det vil helt konkret være det, der ofte sker. Så de fleste familier, hvor der er en eller anden grad af konflikt, og som ender inde i familieretshuset, det vil sjældent ende i en lige samværsordning for dem? Ja, altså ud fra retningslinjer, så vil det være usædvanligt. Og vel at mærke retningslinjer, som du siger, forskningen faktisk ikke giver belæg for. For du siger, forskningen viser faktisk, at selv hvis der er et vist konfliktniveau, så er det stadig bedre trivsel for barnet, at der er lige samværsordning. Ja. Så kort sagt, ideen om, at mor er den bedste i verden, ligesom i sangen, den skaber simpelthen mistrivsel for danske skilsmissebørn. Ja, det er lidt hårdt sat op, men jeg vil sige det sådan, at jeg tror, det ville forbedre børns trivsel generelt, hvis de havde en mere lige adgang til forældrene. Og det vil kræve et paradigmeskift, siger du, i det familieretlige system. En ændret tilgangsvinkel, nogle andre retningslinjer. Hvad er det, du synes, retningslinjerne eller anbefalingen skal være, når familierne sidder inde i familieretshuset? Jamen, før de overhovedet når til familieretshuset, så når man kigger på, hvad andre lande har gjort i den her sammenhæng, så kan man jo ændre decideret lovgivningen. Så man kunne godt lave det til bare det lovmæssige udgangspunkt, og så skal der være konkrete årsager til at afvige fra det, ligesom vi i dag har, at den skæve ordning er udgangspunktet, og så skal der være konkrete ting, for vi kan afvige fra det. Så du vil faktisk gerne ændre den danske lov? Jeg tror, det vil være hensigtsmæssigt, og jeg tror, det kommer på et eller andet tidspunkt. Det er bare et spørgsmål om, hvor mange år der går. Og prøv så konkret og koncentreret du kan, så folk kan følge med, Christian. Du vil gerne ændre loven fra hvad til hvad, helt specifikt? Jamen, så vil det jo nok gå på, at man i stedet for at sige, at bopælen skal ligge hos en, at så sagde man, at den var i udgangspunktet del. I stedet for, at samværet udgangspunktet er skævt, så ville det i udgangspunktet være lige, eller man vil så ikke kalde det samvær, men altså tiden med forældrene, ja, er i udgangspunktet lige, med mindre der er konkrete årsager, der står i vejen for det. Eller der er enighed om, at det skal være noget andet. Som du også selv har nævnt her i interviewet, så er det jo ikke alle forskere, der er enige på det her område. Berlingske har talt med en af dem, der er uenig. Hun hedder Sara Alminde og er barndomsforsker og postdoc ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet. Hun er uenig i din analyse af samværsordningerne og dit ønske om at ændre praksis i familieretshusene. Hun mener ikke, at børns trivsel er så simpel, at det kan sættes på en formel. Alle familier er forskellige, siger hun, og derfor kan der være aspekter, der ikke passer ind i en standardiseret ordning. Hvad siger du til det? Ja, altså jeg er jo som sådan enig i, at man ikke kan sige, at én ting er bedst for alle. Mm-hmm. Så det, jeg taler om, er jo netop, hvad vi bør have som udgangspunktet. Og det der, jeg siger, at der er god grund til at have det lige udgangspunkt, mm-hmm, af rigtig mange årsager. Det ene er jo trivselen, ja, men så er der også det med børnenes tilfredshed i de her ordninger, og hvordan vi faktisk tilsyneladende har rigtig mange børn, som går rundt og er utilfredse med den ordning, de har. Og så sætter hun spørgsmålstegn ved om, og du sagde selv, det er jo noget, der er svært i forskning, det her med kausaliteten. Hvorfor er det, at de her 7-7 børn trives så godt? I Information, der skrev Sara Alminde i 2022 sådan her. En række forskningsundersøgelser, blandt andet fra Danmark og Sverige, viser, at børn, der bor i 7-7-ordning eller sammenlignelige ordninger, klarer sig lige så godt som børn med samboende forældre. Det er dog ikke det samme som, at det er en god løsning for alle børn, heller ikke selvom begge forældre er velfungerende. De samme undersøgelser peger nemlig på, at en 7-7-ordning forudsætter, at forældrene har et godt samarbejde, et lavt konfliktniveau, bor tæt på hinanden og har en fleksibel tilgangsvinkel til børnenes hverdagsliv. Alle de ting skal være på plads, siger Sara Alminde, før at 7-7-ordningen er god. Hvad siger du til det? Det er så der, jeg siger, at hvis man ser på de nyeste oversigter og konsensuserklæringer, så er der faktisk ikke særlig meget evidens for de her forbehold. Hvis man tager konflikt som et eksempel, så har vi 19 studier, som forsøger at kontrollere for konflikt. Og det kan man så gøre ved at sammenligne forældrepar, der har samme konfliktniveau, men forskellige ordninger, mm-hmm. eller man kan sådan rent statistisk forsøge at analysere sig ud af det. Og når man gør det, jamen så er 14 af de 19 studier finder stadig en positiv effekt af ordningen. Okay. 2-3 stykker finder noget, finder ingenting, og 2-3 stykker finder blandede fund. Og det er de studier med blandede fund, man så har, de har fået meget opmærksomhed, og de har så, dem har man lagt til grund for den her anbefaling. Alle de studier, måler de på den samme måde? Måler de på børnenes trivsel på den samme måde? Nej, de vil nok måle det på lidt forskellig vis. Mm-hmm. Og det er faktisk en af de ting, der har været kritiseret i de studier med blandede effekter, at nogle af de mål, de bruger, ikke er standardiseret, og at de nogle gange tager skalaer fra ting, der egentlig er positive, og giver det en negativ vinkel. Så man for eksempel har taget spørgsmål om, læringsparathed, og set det som et tegn på ængstelig tilknytning eller ængstelighed hos børnene. Men det spørgsmål, som jeg tror, mange mennesker sidder med i hovedet, når de hører dig fortælle om alle lyksalighederne ved en lige delordning, det er måske, at dem, der har en lige delordning, det er måske også de forældre, der faktisk er velfungerende og ressourcestærke. Med andre ord, bare fordi, at det er for de velfungerende ressourcestærke forældre, er en pissefed idé med 7-7, så er det altså ikke nødvendigvis for, lad os sige, Frejas forældre, som skændes hele tiden og som ikke er ressourcestærke. Det er ikke sikkert, at det er bedre for Freja, at de ligesom ender i en lige samværsordning. Ja, og det er jo så de her forhold, man har forsøgt at tage højde for i rigtig mange studier, 40+, og selv når man tager højde for dem på den ene eller den anden måde, så er den positive effekt der stadig, den bliver bare mindre. Og det, der også er vigtigt at fremhæve, det er, at det går jo ikke i den anden retning. Det er ikke sådan, at man så, når man tager højde for de her ting, at man så finder positive effekter af den skæve ordning. Man finder bare, at når man, så måske var forskellen ikke så stor, som vi troede. Men børn er jo også forskellige, Christian. Børn kan jo trives ved mange, i mange forskellige situationer. Nogle børn har det måske bedre sammen med deres mor, end i en delordning, hvor de skal pakke tasken hver uge og køre over til far, og så ugen efter pakke tasken igen og køre tilbage. Det er vel ikke alle børn, der trives med det der frem- og tilbage-liv, eller hvad? Nej, præcis. Så en af de ting, jeg tror, uanset hvilket lovmæssigt udgangspunkt man har, som man skal kigge på, det er barnets ønsker. Og de børns ønsker skal jo så opdages. Og vi ved, at i gennemsnit ønsker børn lige, eller typisk ønsker børn lige, men der er børn, der ønsker noget andet. Så det er så her, jeg mener, det giver mere mening at have det udgangspunkt, som flest børn er tilfreds i, og så forsøge at opdage de tilfælde, hvor det ikke er. Du skriver i Psykologernes Fagmagasin, flere tusinde børn placeres årligt i ordninger, der sandsynligvis forringer deres trivsel, og som de ikke selv ønsker. Det lyder jo helt forfærdeligt. Ja. Og hvis man ændrede praksis, hvis man gjorde, som du sagde, i udgangspunktet sagde, prøv at høre, i udgangspunktet, der deler vi sol og vind lige i alle situationer. Der kan være enkelte tilfælde, hvor vi skal gøre noget andet, men i udgangspunktet, så skal barnet bo hos både mor og far, og helst så lige som muligt. Hvis vi indførte det som norm i systemet, så vil der være færre børn, der mistrives, og færre børn, som ikke endte i situationer, de ikke ønsker. Ja, altså, jeg er ikke så glad for ordet mistrives, men jeg vil hellere sige, at deres trivsel er reduceret. Så det, man ser, er typisk ikke, at det er børn, der kommer, altså, som unge kommer ud i hård stofmisbrug eller dropper ud af skolen osv. Mm-hmm. Men det er på lidt mindre parametre. Det er børn, som kunne have det rigtig fint, som så går her er lidt mellemfornøjet. Så det er sådan en reduceret nedgang i trivsel. Hvor jeg tror, der er mange, der sidder og hører det her, som spærer ørerne op og lytter meget interesseret i det, du siger, og det lyder som noget, der er helt oplagt at ændre på, når man taler med dig. Mit spørgsmål til dig, fordi hvis vi skal lave den samfundsudvikling, så skal der også være noget at hente. Så jeg tror, at nogen tænker, når de hører dig sige det, hvor meget bedre trivsel vil det skabe, hvis vi ændrede det? Ja, altså det teoretiske udgangspunkt er jo, at hvis ordningen ingen betydning har, at så har vi jo faktisk ikke en særlig stor risiko ved at foretage ændringen. Så man kan sige, at i worst case scenario, så sker der ingenting. Men hvis det så er korrekt, som forskningen ofte indikerer, at vi får en effekt, jamen så er den jo næsten gratis og risikofri. Du skriver også sådan her, Jeg finder, at de danske retningslinjer og praksis på familieretsområdet er præget af modstand imod delt forældreskab og substantiel fædreengagement. Og den modstand er hverken bakket op af flertallet af forskere eller begrundet i evidens. Den træghed, du beskriver i systemet, hvad skal der til for at ændre den? Ja, altså, det virker jo netop til, at den bliver langsomt ændret, men sådan, så vidt jeg kommer frem til, så er det med måske 20 års forsinkelse. Så jeg tror, at vi faktisk er der nu, hvor vi godt kunne sætte os ned og sige, jamen, er det ikke tidspunktet, hvor vi laver den her ændring nu her. Men netop fordi du beskriver systemet som værende så træt, som i virkeligheden opererer ud fra nogle principper, der ikke engang er begrundet i forskning, og at det går så langsomt, tror du, det kommer til at ændre sig, sådan lige forløbig? Ja, det er lidt skarpt sat op, fordi jeg oplever faktisk, at de er enormt åbne og interesserede, at de faktisk bare i virkeligheden ikke har sat sig ned og læst 40-50 artikler, der er udkommet inden for de sidste 5-10 år, fordi det har man simpelthen ikke tid til. Jeg tror, at bare det, at vi får debatten her, og at vi ligesom får data på bordet, jeg tror, det kan være med til at skubbe noget. Og få flere børn ud i lige deleordninger, og dermed bedre trivsel blandt børn. Det kunne man håbe var konsekvensen, ja. Christian Sandberg, tak fordi du kom Pilestred. Selv tak. Det var Pilestred for i dag. Podcasten er lavet af Mads Klint, Johan Dibjerg Holgersen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.